पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। सुबह थी खुशियों का था सफर, सब यार संग थे कोई थी ना फिकर, दुख आया सुख खोया गम बन गया हम सफर। सब रंग है एक से कच्चे, सब दागे हैं ये बंद है रेत के, मंजिल ना साथी है चलता हूं मैं बेखबर। जलाती रही वो यादें, वो बातें जो मुझको सताती रही। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही।